Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ımız lütfetti, kerem etti. Bizleri tekrar Şifa Şerif dersinde cem etti. Bundan dolayı kendisine sonsuz hamd-i senalar ederiz. Kainatın Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem faziletleri hakkında, güzel ahlakı hakkında, halk ve huluk bakımından, yani hem fiziki özellikleri bakımından hem de güzel ahlak bakımından en kamil, mükemmel insan olduğunu beyan hakkında olan bapta idik. İşte herhalde 4 aya yakın, belki 4 ayı bilmiyorum geçmiş midir. O kadar bir zamandır derslerimize ara verdik. Bundan dolayı tabii sizlerde hafızalarınızı tazelerseniz bu hususta bazı rivayetler zikredildi. Tekrarında tabii fayda olsa da vakit yok. Önümüzdeki derste, dersten ilerleyeceğiz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte güzel ahlaklıydı. Kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Ondan sonra kimseden nefsi için intikam almazdı. Ancak Allah için şeriatın sınırları, yani şeriat emrediyor şuna şu kadar ceza ver ayette, hadiste, o ayrı bir şey. Sonra kimseye eliyle bir efendim fiske vurmadı. Ancak Allah yolunda cihatta tabii kafirlerle savaşırken kılıç çekti, yani kılıç, mızrak vesaire. Ondan sonra hiçbir hizmetçisini darp etmedi. Hiçbir hanımına en ufak bir efendim el hareketiyle, eliyle efendim vurmadı, darp etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için hatta işte hanımlarını döven insanlara çok sitem ederdi. Ve ma ulâke bi hıyârikum. Hanımlarını dövenler sizin iyileriniz, hayırlı Müslümanlar olamazlar buyurmuştu. Buralardan geldik. Geriden doğru tabii çok bab var. Ve lakin şu anda dersimiz vecîe getirildi. Bu yani tabii Kazı Yaz Hazretleri rahmetullahi aleyh, Şifa Şerif sahibi, burada konuları alırken illa şu kitaptan aldım, kaynağı şudur demez. Çünkü kendisi çok büyük alim, allame-i cihan olduğu için. Aynı zamanda muhaddis. Ondan sonra rivayetleri serdediyor, sıralıyor yani. Bu rivayette mesela Ahmed bin Hanbel'de ve Taberani'de var, sahih senetle tahric edilmiştir. Fakat kişinin ismi geçmiyor yani kaynaklarda. Onun için biz de size isim veremiyoruz. Vecîe getirildi. Bir racülün, bir adam. Ve efendim vecîe getirildi. Kime? İleyhi. İleyhi ona. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e getirildi. Bir racülün, bir adam getirildi. Fakîle denildi ki hâzâ, bu adam erâde, kastetti. Neyi? En yaktüle, öldürmeyi, keseni. Yani demek ki suikast planlamıştı. Bu Allah-u Alem tabii nerede vakı oldu. Buna dair de bu rivayette bir kesin bilgi yok. Medine'nin içinde olabiliyor, yolculuklarda olabiliyor. Seferlerde, yani uzun yollarda tabii insanlar yorgun oluyor. Sahabe-i kiram falan o zamanlar zaten geceleri ışık yok. Bazı suikastlar bu şekilde vuku bulmuştur yani. Onlardan birinde bir adam getirildi. Denildi ki yani yakalandı demek. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh korumalık yapardı. Sonra Ebu Ayyub el-Ensari korumalık yapardı. Efendim çadır kuruluyordu tabii vesaire. Çadırın kapısını bekliyorlardı. Demek ki yakaladılar. Ve getirilip dendi ki ya Resulallah, bu adam seni öldürmek istiyordu. Biz de bunu yakaladık. Tabi adam titriyordu. Panik olmuştu. Fekale dedi lehu ona ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem len tura'a. Yani len la manasına burada la tekaf manasına geliyor yani. Rav'a korku demektir. Len tura'a yani asla korkutulmayacaksın. Yani korkma demek. Len tura'a. Tekrar etti yani. Korkma. Ne kendini Yani yoruyoruz, tık nefes tabii o halde yakalandığın bir insan öldürüleceğine kesin gözüyle bakıyor tabii ki o da. Ondan dolayı böyle titriyordu. Yok yok, korkma korkma. Velev aradte, sen isteseydin bile zelke bunu. Yani beni öldürmeyi. Lem tüsellat, musallat kılınmayacaktın aleyye bana. Yani öldüremeyecektin ki zaten de. Kaderimde yok. Çünkü Allah Teala bana bildirdi. Vallahu yasımuke minen nas. Vallahu, Allah yasımuke, seni koruyacak minen nas, insanlardan. O zamana kadar kapısında, çadırların kapısında, yani istirahatlerinde vesaire, abdest almalarında falan korumalar beklerdi. Bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra Maide suresinin ayetidir. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, çıktı hatta çadırdaydı. Gidip istirahat edin, gidip yatabilirsiniz. Beni korumanıza hacet kalmadı. Sahabe-i kiram yine dayanamıyorlardı, korumaya çalışıyorlardı ama yani o sistemi bozmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani zarureti, yani koruyun beni şeklindeki emirleri kaldırmıştı. Yat kapıda biri dursun falan, bunlar kalkmıştı. Çünkü Rabbim bana teminat verdi, beni insanların şerrinden muhafaza edeceğine dair. Onun için bana koruma lazım değil buyuruyor. İşte efendim, başına da bundan dolayı hiçbir şey gelmedi. Hiçbir suikast başarılı olmadı. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yatağında şehit oldu tabii, ayrı dava. Tabii zehirlenme neticesi, Yahudi kızının zehirinden, Hayber'deki zehirden, ama yatağındaki şehitlerin efendisidir sallallahu aleyhi ve sellem. Kimse ona musallat kılınmamıştır. Kılınmayacağını da Mevla bildirmiştir. Şimdi onun için peygamber kaybı bilmez. Nasıl bilmez? Allah bildirmezse bilmez, tamam. Şimdi fiten hadisleri, melahim hadisleri. Yine şimdi televizyonda konuşuyorlar. Bir kanalda şimdi efendim Taha Akyol'un konukları çıkmışlar. Adam ilahiyatçı diye bir şey değil. İlahiyatçı olsa daha beter tabii. O da dava. Hiç olmazsa diyor ki, ben diyor hadis tahriççisi, muhaddis değilim diyor. Muhaddis değilim diyor. Öbürü ben muhaddisim diye çuvallıyor zaten. Ondan sonra işte efendim Tabuk'ta savaş olacakmış de. IŞİD bunu kullanıyor. Onun için bu hadis uydurmadır falan. Öbürü çıkmış. Adamın adını unuttum neyse. Din afyondur. İşte din afyon olduğu gibi ırkçılık da afyondur. Ula din ne zaman afyon oldu? Efendim IŞİD buradan besleniyor. Ya IŞİD hadis-i şerife yanlış mana veriyorsa o ne zaman olacak? La tekumu saati hatta tenzile Rumu bile amak. Rumlar, yani Avrupa Birliği, Amerika, İngiliz, neyse, hepsi Rum ırkıdır. Rumlar Amikovası'na, yani işte Armagedon dedikleri şimdi gavurların Amikovası'na, efendim Merci Dabık'a, Dabık diye de hadis-i şerifte geçiyor. İnmeden kıyamet kopmaz, orada büyük savaş olacak. İşte 12 bin efendim 12 sancakla gelecekler, her sancağın altında 80 bin askerleri olacak diye bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif sahiptir. Şimdi IŞİD bunu öyle yormuş demiyor. IŞİD'in şimdi yaptığı ne? IŞİD Müslümanları kesiyor. Şu anda orada Rum yok, bir şey yok. Yani bu hadisi onlar alet ediyorlar diyebiliriz. Alet ediyorlar kendi batıl davalarına. Onlar haricidirler. Sapıktırlar. Şimdi bir adam bir şeyi istismar etti, bir hadisi, bir şeyi alet etti. O zaman bu hadis yok. O zaman vaktülüm aysa kıftümü, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ayeti var. Önündeki adam da gidiyor Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de geldi. İşte Sultanahmet'te Alman turistleri öldürüyor. Veya Nişantaşı'nda geçen işte Yahudilerden bir grup giderken bomba mı patlattılar, ne ettiler orada? Yahudileri öldürdü. Caiz mi bu? Değil. O Yahudi vatandaş veya turist İsrail'den gelmiş. Bu adam devletten cevaz alıyor, işte izin alıyor, müsaadeli geliyor. Oldu zimmi statüsünde. Zimmiyi öldüren cennetin kokusunu duyamaz. Sen adam müşrik diye, gavur diye öldürebilir misin? Öldüremezsin. Peki bu ayet neyle alakalıdır? O Mekke müşriklerinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e eziyet ettikleri dönemdeki efendim Ebu Cehiller dönemindeki harem ve civarındaki o bölgedeki özel bir hükme binaendir. Şu onlarla, şu şartlarla anlaşın. İşte şöyle anlaşmayın. Burada Tevbe suresinin başında geçiyor. Şimdi sen önüne gelen Müslümanların zimmet verdiği adamı müşrik diye öldüremezsin ki. O başka ayetlerde de efendim sözlerinizde durun. efendim misaklarınızı bozmayın. Onlar bozmadıkça siz bozmayın. Böyle ayetler de var. E sen şimdi o zaman müşrikleri nerede bulursanız öldürün ayeti var Kur'an'da. IŞİD de bunu istismar etti. Sultanahmet de turist öldürdü. Nişantaşı da Yahudi öldürdü. Ayeti Kur'an'dan kaldıralım. Hadi toplansın Diyanet'in bütün heyetleri. Bu ayeti çıkarsınlar bakalım. Yani bir ayet istismar ediliyor diye yanlış manaya biri çekti de bir sapıklık yaptı diye sen bu ayeti zayıftır, uydurmadır, bu ayet silinmelidir diyebilir misin? Diyemezsin. Bukhari'de, Müslim'de, Sünen'de, Sahih'te bir hadis geçiyorsa bak sahih hadis şartı koyuyorum. Ben demiyorum sana Nüzetül Mecalis'te, Dürretül Nasrin'de. Çünkü hükümle ilgili konularda konuştuğumuz zaman sıhhat şartı ararız. Fazale amal değil ki bu. O zaman sahih bir hadis-i şerif diyorsa ki kıyamet kopmadan evvel Rumlar, bu bir ihbari bir hadistir. Yani şöyle yapın böyle yapın diye hüküm ihtiva etmiyor. Olacağı bildiriyor. Peki peygamber olacağı nereden biliyor? Allah Teala buyuruyor ki yine Taha Akyol o iki profesörden daha iyi konuştu. Yani dedi ki Allah bildirince, Allah bildirmedikçe gaybı bilmez. Peygamber de olsa bilmez. Doğru laf bu. Ama Allah bildirmedikçe kaydını koyman gerekiyor. Çünkü Allah bildirebilir mi? Bildirebilir. Sen Allah'ın bildirebileceğini nereden biliyorsun? Yine Allah'tan biliyorum. Cin suresi estağfirullah. Ve la yuzharu ala gaybi ahada. Allah gaybına, gelecekte olacaklara dair bilgilerine kimseyi vakıf etmez. İlla müstesnadır. Ayet bu ya cin suresine. Men yurtada min rasul. Seçtiği, sevdiği, razı olduğu rasuller müstesna. Peygamberlere bildirir. Hepsini bildirir mi? Ya hepsini bildirmez. Ve la yuhituna bi şey'in ilmihi diyor Ayet-el Kürsi'de. İlminden hiçbir şeyi kuşatamazlar. İlla bima şa. Ancak onun dilediği kadarını kavrayabilirler. Dilemediğini peygamber de bilemez. Ama peygambere bildireceğine, peygamberin senin benim gibi adam olmadığına, peygamberlerin diyelim. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahsus değil ki. Musa aleyhisselam'a da bildiriyor. Yarın ne olacak, öbür gün ne olacak. İsa aleyhisselam'a da bildiriyor. İnsanlar evinde ne yemiş, ne gizlemiş, yarına ne stok etmiş. Daha dün gece sohbette okuduk, Kur'an'da geçiyor. Ben size diyor gizlediğiniz şeyleri bildiririm diyor İsa aleyhisselam. Ya sen burada daha nasıl diyorsun ki? Musa aleyhisselam'ın annesine bile bildiriyor. Bırak peygambere, velilere bile bildiriyor. Çünkü Musa aleyhisselam'ın annesi peygamber olamaz. Kadından peygamber olamaz. Ve mersalna min qablike illa ricalen. Senden önce gönderdiğimiz her peygamberi erkeklerden gönderdik. E peki Musa aleyhisselam'ın annesine ne bildiriyor? Sen merak etme, at onu diyor şey, koy sandığa bebeği, Musa oğlunu at ırmağa, Nil ırmağına gitsin. Ya nereye gidecek bu ırmak? Denize mi gidecek? Nerede, kimin eline geçecek bu çocuk? Boğulacak, on sonra derede bir dalga gelecek. Yok diyor, inna rahatü ile ki. Biz onu sana geri döndüreceğiz. Ve cealum nel murselin. Musa aleyhisselam 40 yaşında peygamber oldu. Daha o zaman bebekken onu peygamber yapacağız diye annesine bildirdik diyor. Ya bu Kur'an'dır yani. Sen nasıl Allah'a bağlıyorsun da Allah bildiremez? Nasıl bildiremez? Sen şunu diyebilirsin. Allah bildirmedikçe kimse bir şey bilemez. Bunu diyebilirsin. Allah bildiremez. Sen Allah'ı sınırlama hakkına sahip değilsin. Allah kendini bildirdiğini bildiriyor sana. Musa'nın annesine vahyettik. Ve vahayna ila ummi Musa. Musa'nın annesine vahyettik. Bu vahiy evliyaya gelen ilhamı anlatıyor. Çünkü kadından peygamber olmadığına göre. İkinci şık nedir? Keramet şıkkıdır. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem nasıl burada buyurdu ki korkma korkma, sen zaten beni öldüremeyecektin. Nasıl biliyor öldürülmeyeceğini? Ve diyor ki sen zaten diyor bana musallat edilmeyecektin. Yani adam gelmiş, sebepler alemindeyiz, kılıcını çekmiş, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem boynuna dayamış, kimse de ortada yok. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki sen beni kesemezsin ki diyor. Nasıl kesemez? Hiçbir engel yok. Ben biliyorum diyor. Nereden biliyorsun? Çünkü diyor Allah bana beni koruyacağına dair bildirmiş. E bildirdiğinden garanti alıyor. Bana da şimdi bildirse, kurban olduğum, sen 90 yaşında ecelinle yatağında, çocukların, torunların başında okuyor okuyor maşallah öleceksin diye bildirse, ben neler yaparım ya? Ne lazım koruma? Ne lazım efendim arkadaşlarım beni himayesi? Ne lazım araba, ne lazım bilmem ne? Çıkarım ortalığa. Var mı lan bana yan bakan derim. Hadi lan sapıkların tümüne. Girerim yani. Ama tabii ki benim böyle bir garantim yok yani. Onun için sükut sükut oturuyorum. Çok da sükut oturmuyorum gerçi ama. Oturuyorum yani. Çünkü gaybı bilmem, bana bildirilmemiş ki ben kaç sene yaşayacağım da kimse bana tokat atamayacak falan filan. Kurşun atamayacak. Ne biliyorum ki? Onun için tedbir almak sünnettir. Ben de tedbir almak hudûhidir rakım. Tedbirinizi alın ayetinden tedbir almaya çalışıyorum. Kendime göre bir tedbirler neyse ya. İşte ikisi icazından insanlar geçiyor da işte üstü aranıyor da falan filan. Çünkü Bayram Hoca'yı bıçakladılar. İşte Hızır Hoca'yı camide şehit ettiler. Ya bunlar yaşandı tabii. Biz de evhamlı insanlar değiliz. Yaşandı bunlar. Yine de evham da etmiyoruz. Yine de benim kadar rahat da kimse yoktur yani. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen zaten diyor korkma korkma diyor. E zaten beni öldüremeyecektin ki diyor. Ben de seni affettim hadi gitsin. Ya Resulallah diyor bu seni öldürecekti. Sen bunu nasıl affediyorsun? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı çıkıyor burada. Ama bir yandan da ne çıkıyor? Sen zaten beni öldüremeyecektin. Gaybı bildiği çıkıyor. O noktadaki özel bir şey. Bütün gaybları bilir yok ancak Allah. Onu bildirmiş ona demek, anladın mı şimdi? Mesela Medine'de öleceğini nerede biliyor? Yani şimdi ve ma tedri nefsün bey yardın temut. Gayb anahtarları beştir. Ve indehu mefatihul gayb la ya'lemuha illa hu. Allah'tan başka kimse bilemez. Gayb anahtarları beştir diye Allah'ımızın ayetle tespit ettiği beş tane gayb var. Bu beş gaybın birisi de nedir? Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Ensar-ı Kiraba Mekke fethinden sonra biraz onlar üzülüyorlar. Acaba Mekke'de fethetti artık burada kalır bir daha Medine'ye dönmez. Ata yurdu doğduğu büyüdüğü yetiştiği yer işte Allah'ın en sevdiği yer Harem-i Şerif Medine'ye gelmez diye çok tabii üzülüyorlar. Ondan sonra onları teselli etmek için ne buyuruyor? El mehya mehyakum vel memat mematukum. Sahih-i Müslim hadisidir. Hayatım da sizinle geçecek, ölümüm de sizinle olacak, sizin memleketinizde olacak diyor. Peki kimse nerede öleceğini bilemez ayeti varken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Medine'de sizinle sizin aranızda öleceğim dedi. Ve hakikaten de Medine'de vefat etti sonra. Tabii bayağı bir zaman sonra. Nasıl bildi? Ayette kimse bilemez diyor. Ama öbür ayet bak şimdi Kur'an çelişmez. Öbür ayette diyor ki Resuller müstesna. Gaybımı kimseye söylemem. Resuller müstesna. Bu ayette diyor gayb anahtarı beştir. O ayette diyor ki gaybımdan istediklerime bildiririm ama Resuller istediklerimin başında gelir. Anladın mı? Bana bile rüyada bazı gaybları bildiriyor. Sana da bildiriyor. Mesela başına gelecek bir şeyi görüyoruz insan. Ondan sonra adam ölmüş. Ondan sonra borcu kalmış. Kimseye dememiş. Rüyasına giriyor şeyinin oğlunun kızının. Diyor ki ben burada kabirde rehin düştüm. Borçluk aldım. Sen efendim git felancaya borcum vardı onu ödeyin de ben de benim de canımı kurtarın diyor. Hakikaten çocuk gidiyor hiçbir şeyden haberi yok. Uykudan uyanıyor. Diyor amca böyle böyle bir şey var mı? Var evladım diyor. Ben size demedim diyor adam ölmüş diye diyor. Efendim sizin de üzüntünüz vardı diyor. Ben bir şey demedim diyor. Ama diyor rüyama girdi diyor. Alıyor para ödüyor. Bunlar hayatta çok yaşanıyor. Hatta hastalığa ilaç tarif ediyor rüyada. Dedesi geliyor. Başka birini görüyor. Diyor ki şunu şunu yap iyileşeceksin evladım. O da gidiyor. Onu ona karıştırıyor. Merem yapıyor. Hap yapıyor. Yutuyor falan. E şimdi bunlar birçok kitapta dolu. Yani bizim de başımıza geliyor. Ben mesela bir şeyi gördüm bir gün sabah deprem olacağını görmüştüm. Fatih'teki Kumrulu Mescid'deki evde çok 30 sene evvel. O gün ikindide oldu yani. Zangır zangır sallandı. Yani sabah gördüm. Dedim hatta kahvaltıda annem rahmetli falan. Kız kardeşlerime dedim Allah Allah deprem gördüm. O gün ikindide oldu mesela. Depremin olacağı kayıptır. Rasathanenin haberi yok. Ben nereden bileceğim? Yani bana da sana da rüyayla gösterebiliyor. E sen şimdi o zaman gaybı kimse bilmez. Ya atma. Biraz ufak at. Çok atıyorsun yani. Nasıl bilmez yani? E insanlara Allah bildiriyor çeşitli yollarla. Ama evliyaysa ilhamla. Ama benim gibi avamsa rüyayla. Ama peygamberse vahiyle. Bildiriyor. Sen hayatı inkar mı ediyorsun? Sen o zaman tabiata karşı hareket eden bir adamsın yani. Allah'ın yarattığı tabiat bu böyle. Bunu iktiza diyor yani. Ondan sonra adam hazinesini söylüyor rüyada. Şuraya gömü yapmıştım. Gürt oradan. Adamlar gülüyorlar. Metreyle ölçüyorlar rüyadaki haberle. Babalarının, atalarının şeyini, hazinesini çıkaranlar var. Hayatta yaşanmış binlerce hadise var dünyada bu hususta. Burada kafir olması da değişmiyor. İlla Müslümanın rüyasına girer değil. Mesela gavurlar yani Avrupa'da şurada burada da ne olaylar oluyor. İlginç olaylar dinliyorsun. Kadın diyor rüyamda gördüm diyor. Şöyle olacak böyle olacak. Ben de ona göre tedbir aldım. Ondan sonra baktım hakikaten hırsız geldi diyor falan. Yani ben gavurların başına gelenlerden de bazı kere bir belgeselde izledim. İlginç şeyler var yani. Çünkü rüyada görebilir. Müslüman olma şartı da yok yani. Herkes Allah'ın kulu. Allah'ın üvey kulu yok. dünya hayatı da rahmet herkesi kaplamış. Ve rahmeti ve sehat küllesi. Rahmetim her şeyi kaplamış dünya bakımından. Fesektübü ahirette kimlere yazacağım? İşte lezine ettekûne ütûne zekâte. Takvalara, zekat verenlere, Müslümanlara. Ahiret ayrı bir şey. Ama dünyada herkes yiyor içiyor görüyorsun. Hatta kafirler bizden rahat yaşıyor. Ve bizden çok malları mülkleri var. Onun için rahmet her şeyi kaplamış. Ona da rüyada bildirilir bir tehlike. Sonra da çıkıyor hakikaten. O da tedbir alınmış, korunuyor mesela. Anladın mı? İnsanlar rüya ile 40 sene evvel kaybettiği çocuğunu buluyor. Hiç şurada çocukken kaybolmuş. Ondan sonra anasını bilmem ne rüyayla buluyor. Yani istihbarat kuruluşları bulamadığı bir şeyi rüyayla bulduruyor Mevla. Bundan dolayıdır ki fiten hadisleri sorumludur. Melahimse Diyanet Reisi de buradan itiraz ettim. Reddiye yaptığım konu buydu. Yani nasıl sorumludur? Dabık hadisi, Ahmet hadisi. Öbürü de kalkmış Ahmet Kasıman. Ahmet Kasıman adı. Demesin mi ki işte din afyon olduğu gibi ırkçılık da bir afyon. Ya din afyon olur mu? Hakiki din afyon olmaz. IŞİD'in dini sahte din. IŞİD'in dini yok. IŞİD kitapsız. IŞİD hadisi yanlış manalandırıyor. E sen o zaman kalkıyorsun hadisi inkar edemezsin. Bu olacağı söylüyor sana. Olsun demiyor. Ama Allah'ın kaderinde böyle bir şey var. Bana bildirildi Resulullah buyuruyor. Rumlar o efendim 12 sancakla gelecek. Yani sancak demek işte bayrakları var ya ülkelerin. Demek 12 ülke mesela. Her bir ülkeden 80 bin asker. Bunu veriyor. Böyle bir Armagedon, bir Amikovas'ta büyük bir savaş kıyamet kopunda olacak diyor. Olsun demiyor ki. Şimdi IŞİD ne yapıyormuş göya? Oraya gavurları çekmek için orayı karıştırıyormuş. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana dedi mi ki orada bu savaş olmadan evvel siz orada birbirinizi kesin de gavurlar oraya gelsin de bu savaş olsun da Mehdi gelsin de Mesih insin de böyle bir şey var mı ya? Sen manyak mısın? Yani Müslüman'ı kesiyorsun orada. Musul'da bu kadar insanı kestiler. Rakka'da bu kadar insanı kestiler. Halep'i perişan ettiler. Bütün dünya 6 milyon insanı muhacir ettiler. 1 milyon insan efendim tabii Esed birçok IŞİD bir yandan Şia bir yandan. Bak şu anda Şii milislerin Musul'a girme tehlikesinden dolayı Türkiye ayakta. Her yer teyakkuzda. Çünkü İran'ın Şii milisleri Musul'a girerse Musul'un ekseriyeti Sünni olduğu için Sünnileri kıtır kıtır kesecek. Bu işi İran yapıyor. Irak'ı üçe böldüre. Irak'ı parçalayan İran Şiasıdır. İran Şiası. Burada Azeri Şiası alınmasın. Bakın Azeri Şiası alınmasın. Veya İran'da da ben bu işten haberim yok diyen bir vatandaş Şii bundan alınmasın. Ben onların genellemiyorum. Ama İran devletinin mezhepçi politikaları var. Bugün bütün bakanlar şu anda açıklama yapıyor. Devlet büyüklerimiz açıklama yapıyor. İran'ın mezhepçiliğinden dolayı. Türkiye mezhepçilik yapmaz. Yapmıyoruz. Mesela Türkmenlerin hepsi Sünni değil. Türkmenlerde çok Şii var. Ama Türkmenlere yardım gittiği zaman Şii Sünni ayırmıyoruz biz. Ya biz de yardım gönderiyoruz. Yani Türkmen Dağı'na şuraya buraya Ahmet Yesevi olarak. Hiç diyor muyuz ki Şii'se et vermeyin haşa. İnsandır yiyecek içecek. İtikadı kendine ait. Biz Şiilik düşmanı değiliz. Yani Şii adamın insanın düşmanı değiliz. Şii diye bir insan öldürülemez yani. E sen burada Türkiye Türkmenlere yardım ederken bunlar Şiidir çıkınan içinizden demiyor ki. Orada mağdur bir halk var. Yezidi de olsa yardım gönderilir. Sabi'yi de olsa yardım gönderilir. Ermeni de olsa yardım gönderilir. Aç susuz mu kalsın? Ölsün mü? Öldürülsün mü? IŞİD onları gelip esir cariye mi yapsın? İslam böyle bir şey mi emrediyor? Haşa. O zaman burada mezhepçilik yapan İran'dır. Şimdi Musul'a girmek istiyor. Yani Musul'da Amerika'da tabii buna göz yumması tehlikesi var. Bir de PYD'ye işte göz yumma tehlikesi var. PYD zaten ekseriyeti Arap olan Menbiç'i işgal etmek derdinde şu anda. Menbiç'i işgal etmiş. Şimdi oradan ya bura Arapların yurdu kardeşim. Sen burada getiriyorsun PKK'cıları yerleştiriyorsun. E bununla uğraşıyor Türkiye bir yandan. Oradan PKK'cıların ara Amerika'nın sözüne güvenilir mi? Onlar orada kalmayacak dediler. Şimdi de Amerika yan çiziyor. Heriflere çıkın demiyor. Çünkü bütün mesele bir Kürt devleti, Kürdistan projesi İsrail'e yarayacak. Çünkü o tabii İsrail devleti olmuş olacak. İkinci İsrail olacak. Orada İsrail'in eline geçti mi Türkiye'nin de sınırı. Erzurum'da Arapların zaten dayanacak ordusu gücü yok. Türkiye'yi de yıpratarak zaten bizim içimizde de 10-15 vilayet her an tetikte. Mevzu bu. Bütün mevzu Siyonizme hizmet etmek. Dönüyor, dolaşıyor. Mevzu Siyonizm'de düğümleniyor. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Şimdi biz burada neden bahsediyoruz. Sen kalkıyorsun orada diyorsun ki IŞİD işte bu hadisi istismar ettiği için bu hadis sanki IŞİD'i, sanki bu hadis IŞİD'e orada birbirinizi kesin, Müslümanları öldürün, herkesi efendim orada yer açın, Avrupa'yı oraya davet edin. Sanki hadis öyle dedi IŞİD'i. IŞİD bu hadisten ne anlıyormuş? Biz burada bu operasyonları yaparak gavurları çağıralım ki Armagedon olsun. Armagedon senin demen ne olur mu? Daha vakti gelmemiş. Saati gelmemiş. Kıyamet alametleri tamamlanmamış. Daha dünya kadar alamet çıkmamış. Sen nereden efendim, bu hadis çıksın diye ben gideyim şu adamı keseyim. Böyle bir şey İslam'da böyle bir mantık var mı? O zaman IŞİD ne yapmış? Bu hadisi kötüye kullanıp Yahudi'ye hizmet ediyor. Sen peki o zaman bu hadise uydurma diyebilir misin? Sahih kaynakta geçiyorsa Müslim'de veya Ebu Davud'da veya Ahmed bin Hanbel'de nasıl uydurma dersin? Yani şunu demek istiyorum. Ucuzculuğu terk edin. Ey ilahiyatçılar, ey akademisyen geçinen cühela güruhu. Ucuzculuğu terk edin. Çözemediğiniz işlerde, izah edemediğiniz konuları hemen bu hadis uydurma diyerek konuyu kapatmayın. İnkar politikası hiçbir zaman ilim olmamıştır. Her zaman için ilim meseleyi vuzuha kavuşturmak, ispat politikasından geçer. İlim ispatla ilgilidir. Hiçbir zaman ilim inkarla ilgili olmamıştır. Sen anlayamadığım yok bu. Efendim işime gelmiyor, uydurma. Seni efendim memnun etmiyor, aklım ermiyor, uydurma. Böyle bir şey yok. Allah Resulüne buyurduysa aklımızı ona uydurmaya, aklımızla onu anlamaya ve kavramaya çalışmalıyız. Aklımızın almadığı her şeyi reddedersek, Kur'an-ı Kerim'de de aklımızın almadığı şeyler var. O zaman tam kıpkızıl gavur mu olalım? İşte Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn'in Settin'den bahsediyor. Ve bu Settin iki dağın arasında oldu. Ve kurşunla efendim demirle kurşun parçalarıyla falan yapıldı. Ve Yecüc Mecüc kavminin bu da Settin arkasında kaldığı anlatılıyor Kur'an'da. Nerede bu Yecüc Mecüc? Ben size soruyorum. Ve dikkat et. Ya eskiden öyle bir set varmış olabilir. Şimdi kaybolur 5000 senelik, 4000 senelik olaylar. Bu Settin arkasında kavimler olabilir o gün. Sonra bunlar ölür biterler. Yani nesilleri kesilmiştir. Şimdi de öyle bir kavim yoktur. Amerika olsaydı Amerika bulurdu, Rusya bulurdu. Uydudan izlediği için nerede bir kıpırtaşma olsa görüyor. Yecüc Mecüc bizden fazla olduğu hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Bizden fazla. Ama sen zaten hadislere inanmıyorsun. Tamam, sana hadisten delil getirmiyorum. Hep ayetten giderek konuşuyorum. Şimdi bu Yecüc Mecüc diye bir toplum var mı Kur'an'da söylüyor? Hadise gelmiyorum. Söylüyor. Bunu bir set çekmiş arkasına bırakmış mı? Bırakmış. Şu anda dünyanın bütün uydularında, bütün araştırmalarında böyle bir kavim gözüküyor mu Settin arkasında? Gözükmüyor. Gözükmüyor. Kur'an'da var. Aklımıza yatmadı. Ne yapacağız şimdi? O zaman Setti Çin Setti yapalım. Yecüc Mecüc'de Çinliler yapalım. Var mı böyle bir saçmalık? Orada Settin iki dağ arasında olduğu söyleniyor. Çin Setti 5000 kilometre. Ne alakası var dağıyla? Çin Setti dümdüz. Ondan sonra orada demirden, kurşundan olduğu söyleniyor. Burası balçıktan, kerpiçten, topraktan. Yani ne alakası var? Kur'an'da böyle bir söz söylüyor. Hadi aklımız almadı. Ya hoca sen ne anlamıyorsun ya? Ben sana diyorum o kavimlerin nesli kesilmiştir. Kaç bin sene olmuş. Onun için de görülmüyor şimdi. Peki. Ayet okuyorum sana yine Enbiya suresinde olacak herhalde. Hatta idâ fütühat Yecüc ve Mecüc. Yecüc ve Mecüc'ün setti açıldığı zaman diyor. İşte kıyamet alamet. Fiten hadisleri sorunludur. Fiten ayetleri de sorunludur o zaman. Fiten ayetleri de var. اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْاَرْضِ Emir-i akvaki olunca kıyamete yakın koca bir hayvanı topraktan patlatıp arzın içinden yerin altından çıkaracağız diyor. Yerin altında nasıl hayvan yaşar? Oksijen yok, bir şey yok ya. Sizin mantığa göre mutezile kafası. Nasıl çıkacak bu? Fiten ayetleri de sorunludur. Bunların gideceği yer cehenneme zümera. Bunlar akademisyen olmuşlar ama cehennemlik olmuşlar. Ya fiten ayetleri de sorunludur demezsen zaten hadislere sıra gelmeden ayetlerde takarım seni ben yani. Çünkü dahbe çıkartacağım diyor yerden. Ya yerden dahbe çıkar mı mantığım almıyor. O zaman dahbe yok yani. Dahbe ne? İşte Yaşar Nur'un dediği gibi hartintik martintik böyle bir adamlar felçli meşli adama dahbe diyor adam fizikçiye. Böyle bir saçmalık olur mu? Bütün milletin gözüne bakarak ilim adamıyım diye geçiniyorsun ya. Ondan sonra Yecüc Mecüc setti açıldığı zaman diyor. Ve min kulli hedebin yesilun, tepelerden aşağı sel akar gibi bütün dünyayı basacaklar diyor. Peki buradan ne anlaşılıyor? Yecüc Mecüc'ün bütün dünyayı basacak kadar çok olduğu ve set açıldıktan sonra bütün dünyanın sularını, sellerini bitirecekleri. O kadar çoklar yani. E şimdi o zaman ne çıktı buradan? Settin arkasında bunlar zürriyetleri arttıkça artıyor. Bunlar da bizim gibi insan. Hatta Türklerle babaları bir. Hepimiz Yafes'in soyundanız. Allah'tan Türklerin ataları avlanmaya çıkmışlar da. Türkler çok avcılığı severler. O avlanma kurtarmış bunları. Avlanmaya çıkmışlar da. Yani birkaç tabii kabile. O kabile avlanmaya çıkmış. Zülkarneyn Setti yapınca bunlar tabii o zaman bir günde bir yarım saatte işten dönülmüyor ki. Şimdi bile İstanbul'un ortasında iki saatte işten dönebilirsin yani. Adamlar gitmişler avlanmalara. Türk kavmi dönerkene kadar set olmuş. Girememişler. Bunlar da üzülmüşler ya. Evimiz ve barkımıza giremiyoruz. Kaldık settin dışında. Dağı aşacakları da dağ değil. Kaldık settin dışında. Halbuki Allah Türklere acımış. Settin içinde kalsaydılar Yecüc Mecüc'ün arasında kalmıştılar. Evet, Allah Türklere acımış. İslam'a çok hizmet edeceklerini bilmiş. Bundan dolayı Türkler elhamdülillah sette geri dönememiş. İnsan çoğu şeyi şer gibi görüyor, işte böyle oluyor. Evime giremiyorum lan, evine girme. Dışarıda kalıyorsun, üzülüyorsun ama bir dakika sonra deprem oluyor, ev yıkılıyor. Bu sefer diyorsun ki iyi ki evime girmemişim falan. Sen onun için Allah'a bırak işleri kardeş, karıştırma. Olanda hayır var. E şimdi bu set şu anda yok. Dünya bunu bulamıyor. Settin arkasında binlerce, milyonlarca İnsanlardan fazla diyorum sana, 7 milyar insan var. Bunlar dünyanın neresine sığmış da Amerika uydudan bulamamış. İki kişi değil kiler gizlensinler. E şimdi bu kadar insan onlarda. Yecüc Mecüc cin değil ha, yanlış anlamayın. İnsan yani. Babaları Yafes diyorum sana da. İkinci baba Nuh Aleyhisselam'ın soyu işte. Adem Aleyhisselam'dan geliyor. Peki bu set nerede? Bu kavimler nerede? Bu patladığı zaman dünyayı basacağı ayette zikrediliyor. İşte bu fitenle ilgili bir ayettir. Fiten ayetidir bu da. Fiten ahir zamanda olacak kargaşalar. Melahim de denir buna. Melhameler. Yani büyük olaylar. Hadiseler, musibetler, yani savaşlar vesaireler. Sen bu ayeti anlamadığın zaman inkar edebilir misin? Edersen kafir olursun. Sahih hadisse, hadis mütevatirse, hele ki İsa Aleyhisselam'ın ineceği konusu mütevatirdir. Hazreti Mehdi'nin hurucu manen mütevatirdir. Bak mütevatir de inkar eden kafir oluyor hadis olsa da. Ondan sonra sahih hadislere geldiğimiz noktada Dabıka Rumların ineceği sahihtir. Amik Ovası'na Amak ineceği sahihtir. IŞİD bunu kullanıp da kendi batıl kitapsız yoluna istismar malzemesi yapıyor diye hadisi inkar etmek gerekmiyor. İlim adamıysanız hadisi ispat edin. Ondan sonra hadisi izah edin benim gibi. Ben sizin gibi hiçbir diploma almadım. Ama bak hadisi herkesin anlayacağı dilde izah ediyorum. İzah edemeyince inkara mı gidiyorsunuz? O zaman ayeti izah edin. Edemiyorsanız ayeti de mi inkar edeceksiniz? Yapmayın. İmanınızı satmayın. Dine afyon dedi adam ya. Niye? Bu hadisler yüzünden IŞİD oluşmuş. Allah'ın manyakları. Bu hadisleri IŞİD kötüye kullanmış. Yanlış mana veriyor. Kasıtlı. Ne gibi? Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ayetini yanlış yorumlayarak Sultanahmet'te Alman turistleri öldürdüğü gibi. Nişantaşı'nda Yahudileri öldürdüğü gibi. O ayette onları öldürün mü diyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem harp ettiği özel müşriklerle ilgili bir konu o. Söz bozmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saldırıya geçmiş. Müslümanları, efendim Müslümanların ordularını, Müslüman İslam askerlerini efendim söz verildiği halde, anlaşma olduğu halde, ateşkes olduğu halde öldürmüşler. Mevla da bunları bulduğunuz yerde öldürün diyor. Belli insanlardan bahsedilen bir ayet. Ama adam geliyor Sultanahmet'te 1400 sene sonra bu ayete göre sen gavursun diye adamı öldürüyor yani. Bu ayeti Kur'an'dan mı kaldıracağız şimdi? Ayeti yanlış yorumlayan varsa onu ortadan kaldıracağız. Madem terörist bu, onu temizleyelim. Türkiye onu yapıyor işte. Şu anda Türkiye neyle uğraşıyor? IŞİD'i belasını kaldırmak. Sonra PKK-PYD belası, Siyonist uçakları orada ikinci İsrail'i kuracaklar diye sınırımızda. Ondan uğraşıyor. E Türkiye burada hep hak yoldadır. E Musul'u şimdi alma operasyonu. Ama şimdi Şii milisler tehlikesi var. Demin işte Habertürk'te Haşim'i konuşuyordu. Irak eski Cumhurbaşkan yardımcısı adamcağız. Bütün ekseriyet Sünnidir Musul'da diyor. Tabii Türkmenlerde Şiiler de var diyor. Fakat diyor bunlar diyor hepsini keserler diyor. Çünkü İran Şiasında yani mezhepçi Şia'da sadece mezhepçilik de yok. Aynı zamanda ırkçılık da var. Pers'ten olmadığın zaman Türk Şiisi de olsan seni de keser. Yani sadece Şiilik de kurtarmıyor adamı yani. Çünkü Türkmenlerin Şiileri var. İran Şiası. Azerilerin Şiaları var. 20-30 milyon İran'da Azeri Şia var. Onlar da zulüm altında. Hiçbir isimlerini koyamıyorlar, hastane yapamıyorlar. Hiçbir cami yapamıyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar. Özgürlükleri yok. Ben de Şii'yim. Ayetullah yazacağım adına bilmem ama Azeri bir Şia'nın adını koyacağım. Koyamazsın, Pers değil diyor. Bana geliyorlar Azeri insanlardan. İnceliyorum durumu. Biz 20-30 milyonuz diyorlar İran'da. Kendimiz ne cami yapıyor? Hastane adımızı koyamadık diyor. Atamızın adını koyacaktık diyor. O da Şia ayetullah falanca mesela. Koyamazsın diyor devlet. Anladın mı? Yani orada zaten mezhepçilik ve ırkçılık var yani. Hem Pers ırkçılığı hem Şia mezhepçiliği var. Türkiye mezhepçilik yapmıyor ki. Şia Türkmen'e de yardım gönderiyoruz. Biz de gönderiyoruz. Yani mazlumsa, mağdursa, kim olursa olsun. Hatta gavur olsa da, Yezidi olsa ne yapacaksın yani? Adam açlıktan ölüyor, ekmek vermeyeceğiz mi? Yardım göndermeyeceğiz mi yani? Onun için fiten hadisleri sorunludur, lafı tehlikelidir. İmanı tehlikeye sokar. Hadis sahihse ondan dönülemez. Ama bu hadis kullanılıyor, kötüye kullanılıyor. O hadisi izah et, Müslümanlara doğru anlat. Kötüye kullananlarda da vaazla yola geliyorsa vaaz et, vaazla yola geliyorsa harp et. İşte Türkiye şu anda şiddet onun için harp ediyor. Nasihat anlayacak adamlar değiller. Çünkü silahlı bombardıman, kilise divanlı bomba yağdırıyor. Bilmem şey atıyorlar. Bu adama da vaaz edeyim sana dur gel diyemeyiz herhalde. Çünkü askeri zaten şehit ediyor devamlı. Doğru anlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilir mi? Allah'ın bildirdiği kadar bilir. İşte onun için ne buyurdu? Bir adam getirdiler. Bu seni öldürmek istiyor dediler. Öldürmek istedi. Biz bunu yakaladık dedi sahabe. Ne buyurdu? Korkma korkma. Lentura. Zaten vele varatte zel kelem tüsellat aleyhi. İstesen de yapamazdın ki dedi. Hacı salın gitsin. Niye? Allah bildirmiş bana ki beni kimse öldüremeyecek. Yatağımda öleceğim. İşte gaybı biliyor. Ben biliyor muyum? Bilmiyorum işte. Ama ona bildirildi. Çünkü cin suresine ayeti rasullere bildiririm diyor. Sen tutup öbür ayete gitme. Onun için bak iki tane akademisyen orada yanlış konuşmalar yaptılar. Biri dini afyon dedi. Öbürü de efendim bu hadis uydurma dedi. Hadisçi değilim ama dedi. Dabık hadisi uydurma dedi. İzah edemeyeceğinden uydurma demeye kaçıyorlar. Kolaycılık yani. Diyemiyor ki IŞİD bunu kötüye kullanıyor. Bu hadis sahihte var. Yani ya da ilmi de yok. Hadisçi değilim diyor. Ama hadisçilerden duydum diyor. Çünkü hadisçiler zaten bunları bütün bu hadisleri inkar ediyorlar. Sahih hadisleri. Ondan sonra da efendim Tahak yolda ne dedi en azından adam? Dedi ki yani peygamber de Allah bilir, gaybı bilmez. Allah'ın bildirdiği kadar bilir. Ha işte Allah'ın bildirdiği kadar bilir kaydını koysan sorunumuz kalmıyor. O zaman Allah'ın bildirdiği kadar bilirse neleri bildirdiğine geliyor iş. Neleri bildirdiğini de hadis kaynaklarında sahihse kaynak demek ki o bildirilenlerden olmuş oluyor. Musa Aleyhisselam'ın annesine bildiriyor da peygamber olmadığı halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bildiremez mi yani? Çocuğunun peygamber olacağını, gayb haberini veriyorsun. Onun için kafanızı bunlara kiraya vermeyin. Işık şöyle yaptı, Işık böyle yaptı. Ondan dolayı o hadisi kaldır, bu hadisi kaldır. Dini kaldıracaksınız bu gidişle. Anlamadığınız her şeyi siliyorsunuz yani. Anlamadım ben bunu, hocası değilim, alimi değilim, izah edemiyorum dersin. Konuyu kapatırsın. Esas akademisyenlik budur. Bana bir soru sorulsa, o anda bilmediğim bir soru olsa, canlı yayında olsa, milyonlar beni izliyor olsa, ben orada laf salatalığıyla, kalabalığıyla yutturamam yani. Ben bu konuda bilgim yok. Bilen hoca efendileri arayalım, reklam arasında telefon edelim. Veya ben de giderim, dönerim evime, kütüphaneme bakarım. Bir inceleme yaparım derim yani. Siz bilmiyorsanız bilmiyorum demeyi bilin yani. Bu efendim en büyük irfandır yani. İnsan bilmediğini itiraf etmesi. Ama inkar etmesi çok kötü bir şeydir. Rezalettir. Akademisyenlikle değil, insanlıkla bağdaşmaz yani. Yani böyle işte sinirim bozuluyor. Bir açık oturum dinliyorum. 10 dakikada kafam patlatıyorum yani kafayı. Nasıl diyorsun din afyondur ya? Adın da Ahmet yani. Din afyon olur mu? Desene ki bu hadis sahihtir. Ama bunlar istismar ediyor. Ne gibi? Ayetleri istismar ederek turistleri öldürdükleri gibi Sultanahmet'te. Yani o zaman ayeti mi kaldıracağız? Bu kadar kısa bak ne güzel izah ettim değil mi şimdi? Anlamayan bir kişi kalmadı ya. 80 yaşında koca karıya sorsak şu anda Cübbeli Hoca ne anlattı? Vallahi anlatır ya. O kadar net konuşuyorum yani. Siz niye böyle ne konuştuğunuz anlaşılmıyor sizin be kardeşim ya? Ben onu demek istemedim, ben bunu demek istemedim. Ondan sonra önünü duymadın, sonunu duymadın, soruyu duymadın, cevabı duymadın. Hepsini duydum işte. Yani şey etmenin lüzumu yok. İşi dolandırmanın. Bilmediğin konuya girme, anlatamayacağın konuya girme yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kayıplar bildirilmiştir. Bildirilmiştir. Hepsi bildirilmemiştir. Allah dilediği kadar bildirmiştir. İşte bu kişiye de sen beni öldüremezdin zaten demesi. Ondan sonra kimse nerede öleceğini bilemez ayeti var iken, kayıp anahtarları beştir buyuruluyorken, ey Ensar ben sizinle yaşayacağım, ölümüm sizin aranızda olacak. Medine'de öleceğini bildirmiştir. Ben bugün diyebilir miyim bunu kaybı bilmeyen, bildirilmeyen biri olarak? Ancak rüyada görürsem nerede öleceğim bana denir. Rüya herkes görür, gavur da görebiliyor. Ha rüyada denirse bile ilim verir mi? Vermez. Yani ben buna mebni olarak kesin bir itikada toplanamam yani. Rüya derim en nihayetinde. Ama tabii bir dikkat ederim yani tabii. Yani kendime göre kafamda kalır bu. Kaç yaşında öleceğim bana rüyamda söylenmişse veya şurada öleceksin denmişse. Bu bana bir iz bırakır bende ama etki yapar ama ilim vermez yani. Ama peygamber olsa rüyası vahidir. O ayrı bir şey. E şimdi nereden biliyor ki ben Medine'de öleceğim? E işte ne? Ayette diyor ki kimse bilemez. Ama öbür ayette diyor ki Rasuller müstesna kaybımı bildiririm. Cin suresi. Anladın mı şimdi? Öbürü Lokman suresi. Bunları birleştiremezsen ayetleri birbirine vuruşturursun, tokuşturursun. Ondan sonra Kur'an'da çelişki var der, gavur olur çıkarsın. Çünkü bu ayette bu ayet uymuyor. Kur'an'da çelişki yok, senin kafanda çelişki var. İbn Abbas öyle buyurdu. Ne kadar çelişkili diye anladığınız ayet varsa getirin bakalım dedi. Tek tek sordular, tek tek izah etti. Ki Kur'an Allah'ın ayetinde, kelamında ihtilaf olmaz. Ancak sizin anlayışlarınız noksan kalır. Onun için ilminizi artırın kardeşim. Araştırmanızı artırın. Hep böyle inkar eden adamları dinlemeyin. Benim gibi ispat eden adamları da dinleyin. Bak o zaman mantığınız alır yani. Almayacak bir şey yok. Allah'a inanıyorsanız, kudrete inanıyorsanız, mucizeye inanıyorsanız. Yoksa efendim zaten aklımın almadığına inanmam veya mucize diye bir şey yoktur. Allah'ın her şeye gücü yetmez diyorsan, gavursan. Zaten benim de sana ne Yecüc Mecüc ettiğini izaha ihtiyacım var. Ne de seni efendim Dabbetullah çıkacakmış, İsa Aleyhisselam gökte yaşıyor 2000 senedir inandırmak zorunda değilim yani. İmanın yoksa. Ben Allah'ın her şeye kadir olduğuna inananlara hitap ediyorum. Öbürüne başka yoldan konuşulabilir, onu bilmiyorum yani. Felsefe yolundan, mantık yolundan. Ben Müslümana ayet ve hadisle konuşulur. Mantıkla, felsefeyle gidilmez ki dinde. Hıca'ahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Yine güzel ahlakını söylüyor. Ama ben başka yerlere daldan dala girdim. Ama bu konular önemliydi. Musul operasyonu, İran Şiası'nın, milislerinin şu anda büyük tehlikesi var. Dua edelim. Ehl-i Sünnet'i kesecekler Musul'a girerlerse diye. Çok büyük tehlike. Efendim Haşimi burada baş baş bağırıyor. Bütün Müslümanlar alarm vermiş durumda dünya yani. Dünya Ehl-i Sünnet Müslümanları. Çok tehlike var şu an. Dün gece tabii kendi dertlerimiz vardı. Bu konuya giremedim. Bu vesileyle duyurmuş oluyorum. Dua istiyorum, dua diyorum. Bütün cemaat Allah'a yalvaralım. İnşallah Haşura gecesini. Tabii de birkaç gün içinde ne olur belli olmaz yani. Operasyon hazırlanıyor. Bana hatırlatsınlar tabii arkadaşlarım. Cuma, pazartesi gecesi, kurtuluş gecesi. Cemaatle dualar edelim bu Musul operasyonu için de. Ehl-i Sünnet'e Allah zarar zeval vermesin. Yani tabii Musul halkına da zarar zeval vermesin. Türkmense, Şiiyse de niye gelip Pers Şiisi gelsin burada Türkmeni kessin yani. Ve Şiiyse de yaşasın adam memleketinde, vatanında Pers milislerine niye efendim maruz kalsın? Yani o da tehlike. Oradaki bütün halkın emanı için. Yani tabii özellikle Ehl-i Sünnet'in ve bütün genel halkın, öyle ya, adam Zeydi'dir, Sabi'dir. Yani Haşim öyle diyor. Biz diyor Irak'ta diyor yıllar yılı biz çocukluğumuz, gençliğimiz biz büyüdük diyor. Yani Yezidi vardı diyor, Sabi'yi vardı diyor, Nasara vardı diyor. Yani her türlü millet, ümmet süryanisi mesela. Yani Bağdat'ta diyor, Irak'ta diyor hiçbir sorun yoktu diyor. Ya bu İran diyor, bu İran Şiası diyor bu işi karıştırana kadar, Irak'ı bölmek isteyene kadar diyor. İran'da derdi. Tabii üçe bölerse şey ona kalacak, Kerbela bölümü. Çünkü onların kıblesi Kerbela'dır. Haccı da Kerbela'da yapılıyor. Onun için adam kendi haç bölgesini ve kıblesini kendi yerine katmak için İran tarafına da herhalde yakın o şey olarak harita bölümü. Çünkü bu taraf Kürtler bölümü, bizim tarafta Süleymaniye tarafı. İşte üçe bölünme durumu var. Ortada da Bağdat'ta bilmiyorum Sünnilere bir şey verecekler mi yani. Şii tarafı tabii ekserisi Şii alacak. Yani İran alacak. Ondan sonra ortada bir Sünni bir şey kalırsa yakalır. Bu tarafı da Kürtler. Kürtler Sünnidir elhamdülillah. Müslümansalar tabii. PKK'salar gavurdurlar. O ayrı bir şey de. Müslüman Kürtler Şafii'dir. Şafii'dir ha. Şafii ile Şii'yi karıştırmayın. Koca profesör de şeyin ilahiyatta neydi efendim? Ne diyorlar? Rektör, rektör. Rektör demesin mi ki bu Kürtler Şii'dir? Televizyonda dedi ya. Şafii ile Şii'yi karıştırıyor herif. Rektör olmuş. Adını vermeyeyim şimdi, uğraşmayalım bir de onunla yani. Meşhurlardan işte. Ya o horozdan kurban olur diyen. Ha ha, anladınız siz. Yani adam bunlar Şii'dir dedi ya. Ya Kürt'te Şii durumu yok ki. Yani genel Kürtler Şafii'dir. Şafii ehli sünnettir. Eş'aridir. Eş'ari ehli sünnetin iki kanadı. Maturidi Eş'aridir. Ya Rabbi ya. Okumuşlar okumuşlar. Profesör olmuşlar. Rektör olmuşlar. Şii ile Şafii'yi ne kadar cehalet alametli rezaletlerdi efendi baba kattes Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. İlim acayip bir şey ya. Okumakla olmuyor yani. Bunlar tabii tersten okumuş herhalde. İyi niyetle de okumamışlar. Allah hafızalarını bozmuş. Şimdi onun için çok dua edeceğiz. Oradaki büyük tehlikenin aşılması için. Yani Türkiye'nin de içinde bulunduğu adaletli munsıf gruplar Musul operasyonu yaparsa inşallah IŞİD'i oradan bertaraf ederler. IŞİD'i bertaraf ettikten sonra da eski düzeninde herkes Musul'da nasıl yaşıyorsa yaşasın. Yani burada ne mezhepçilik yapmaya gerek var ne ırkçılık. Yani bu Türkiye burayı kurtardı diye Türkleri, Türkmenleri oraya doldurmanın da bir gereği yok. Arap'ın evi Arap'ındır yani. Orada eskiden kim yaşıyorsa onun hakkıdır. Türk yaşıyorsa Türk'ün hakkıdır. Yüzde kaç? Şimdi esas dava Musul'un referandum yaptıracaklar. Referandumdan evvel nüfusları ayarlamaya çalışıyorlar yani. Yani bu operasyondan sonraki esas plan PKK Kürtlerini oraya artırmak suretiyle İsrail'e çünkü bir tek PKK FYD Kürtleri hizmet eder. Türkmen hizmet etmez. Arap hizmet etmez. Bir tek PKK Kürtleri hizmet eder. Onun için Kürtlerin nüfusunu çoğaltmak suretiyle FYD ile operasyonu yapmak. Türkiye'de işte onlar varsa biz yokuz falan diyor ama bu sefer Türkiye'nin de hiç içinde olmaması daha da kötü bir durum. Bu sefer hepten söz sahibi efendim Amerika ve İsrail olacak. İngiliz tabii görüntüde de İsrail arka planda. Bu sefer Musul'da nüfus sayımı yapılsa yani Araplar azınlığa düşecek. Kürtler referandumda işte ondan sonra müstakil devlete iltihak olmak vesaire. Kürt devleti çok büyük tehlike, esasen İsrail devleti demektir. Kürt devleti diye bir şey yok. İsrail devleti kurulacak. 400 bin efendim Yahudi, yani PKK Kürtlerinden şundan bundan 400 bin Yahudi vatandaşı var. İsrail vatandaşı, Yahudi vatandaşına 400 bin PKK kafasında Kürtler var. Hatta bir savunma bakanı bile İsrail'in, o zaman o bir şişman adam vardı, televizyonlarda anlatıyordu bunu. Sonra Amerika'da bir otelde ölü bulundu. Çok şişmanladı sonra. Ersoy gibi bir şey. Erhan mıydı adı da? Öldü yani o adam. Meşhur bir ilim adamı. Araştırmacıydı o adam. İşte ondan kulaklarımla duydum. Hem de ulusal kanallarda duydum yani. 400 bin PKK itikadındaki yani terörist kafasında İsrail'e hizmet eden vatandaş, İsrail vatandaşı olduğu ve bunların bir kısmını da genetik taşıdığı. Ondan sonra benim hatta İsrail o zamanki yani bu dediğim 10 sene ev kadar var. İsrail savunma bakanının bunların genetiğinden olduğu. PKK kafası oldu. Savunma bakanı İsrail. Bunu adam söyledi. Hatta o belki de yani bulunabilir o kayıt. Onun için dikkatli olacağız. Burada Kürt sorunu yoktur. Burada PKK sorunu var. PKK sorunu ne demek? Eşittir. İsrail Yahudi sorunu demek. Kürdistan Kürt devleti ne demek? Eşittir. İkinci İsrail devleti demektir. Bu da Türkiye'nin bölünüp 15-20 vilayetinin o Kürt İsrail devletine alınıp Türkiye'nin bölünmesi demektir. Irak'ın 3'e bölünmesi, Suriye'nin 3'e bölünmesi, Suudi Arabistan'ın 3'e bölünmesi hepsinde plan proje aynen işlemektedir. Ondan dolayı şu anda da Suudi Arabistan'a Amerika dava açmaya başlayaraktan şu anda Suudi Arabistan karıştırılmaktadır. Burada da İran Şii mezhepçi İran rejimi de çok büyük görev üstlenmektedir. Yahudi'ye hizmet etmektedir. Çünkü Suudi Arabistan'dan tutun, Türkiye'den çıkın, Irak, Suriye, bütün her yerde bölünmenin ve oradaki efendim milletin milli ordularına karşı milisleri İran rejimi göndermektedir. Suriye'nin bölünmesi şu anda vuku bulursa İran yüzünden olacaktır. Irak'ta üçe bölünme olursa Irak, İran yüzünden olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'de de bir kargaşa çıkarsa burada da İran'ın büyük desteği olacak. Hem Ehl-i Sünnet düşmanlığı hem Pers ırkçılığı yüzünden Türkiye'ye karşı çok diş bilemiştir. Görünüşte Müslümandır, şudur budur, iyiyiz miyiz dediklerine bakmayın. Arka planda bürokraside şurada burada ajanları vardır. İçimizde Hacı Hoca geçenen ajanları vardır. Türkiye'de kaç tane televizyonları vardır. Bir iç savaş kargaşa çıktığında doğuda, güneydoğuda mutlaka İran'ın burada büyük rolü olacaktır. Bunu unutmayın. İngiliz'in, Amerika'nın rolü neyse, Siyonizmin rolü neyse, daha fazla rol Müslüman göründüğü için daha tehlikeli olarak Pers ırkçı İran rejiminden olacaktır. Ben Allah için konuşuyorum. Doğruları konuşuyorum. Devlet bile böyle açıklama yapamaz size. Devlet yetkilileri böyle açıklama yapamaz size. Milli istihbarat bu kadar belki konuşamaz size. Benden çok bilirler ama benim kadar konuşamazlar, ayrı dava. Ben doğruları söylüyorum size. Vatanı müdafaa için, milli duruşumuzu ihya etmek için, Türkiye'nin bölünmemesi için. Tabii burada Suriye'nin de bölünmemesi, İran'ın da bölünmemesi hedeflenmektedir. Doğru olan da budur. Bölündüğü takdirde oralarda mutlaka bir ikinci İsrail'in kurulacağı kaçınılmazdır. Çünkü oraların zaten orduları yoktur yani. Neye direnecekler? PKK'yı, PYD'yi, silahı Amerika resmen verdiğini söylüyor yani. Mesela Tayyip Bey açıklıyor uçaklarla. Efendim PYD'ye, PKK'ya şey verdiniz diyor. Uçaklarla silah indirdiniz dedi geçen PYD'ye yani. Ya bunlar hala yani alenen yapılıyor. Gizli de bir şey kalmadı. Eskiden gizliydi yani. Şimdi tabii internet çağındayız. Bir şeyi de gizleyemiyorsun. Her şey bir resim şey oluyor yani. Bir Amerikan uçağı, bir bilmem ne, adamın biri mi çekiyor. Yani neyi gizleyeceksin? Torbaya mı sokacaksın koca gemiyi, koca uçağı? İşte PYD'ye destek veriyorsun ya. Daha ne? Ben bunlarla IŞİD'i savuşturmaya çalışıyorum. IŞİD'i de sen kurdun. IŞİD'i bunlar kovuyor diye bunları oralara yerleştirip Kürdistan'ı kurup ikinci İsrail bitti. Ondan sonra Erzurum, Mevlut yavaş yavaş yavaş yavaş. Zaten projeleri 50 sene 100 sene kaydı yani. Theodor Herzl'in efendim projesinde 100 sene gecikme var. Yani Büyük İsrail'de şimdiye kadar kurulmalıydı. Küçük İsrail orada kaldı. Daha Gazze ile baş edemiyor. Filistin'deki gariban zavallı Müslümanlarla bile baş edemiyor yani. Büyük İsrail'i hiç kuramıyor. Projeleri de tabii Yahudi uyanıktır, her şey Yahudi bilir bilmem ne diyorum. Her şeyi Allah bilir yani. Her şeye Yahudi kadir değil, her şeye Allah kadir. Bu kadar dünya yönettiği halde orada bir Filistin, gariban Filistinlilerle baş edemiyor elhamdülillah. Müslümanın yani sapanı var, taşı var ama öbürünün füzesine, atomuna karşı gelebiliyor Allah'ın verdiği iman kuvvetiyle. Onun için çok duaya ihtiyacımız var, sıkıntılı günler geçiriyoruz. İçeride FETÖ kargaşası bitmedi. Hala emniyet temizleniyor, hala operasyonlar devam ediyor. Efendim özellikle emniyetin içinde çok gizli vardı tabii, binlerce hala var ya. Çok tehlike bunlar. Bunların elinde silah var, adam polis ya. Adam polis. Yani bu ne demek yani, adam silahı var. Resmi meşhur silahı var. Bunu birine çekebilir yani bu silah. Bir insana çekebilir yani. Bunları gördünüz, milleti bombalayan gangster, IŞİD'den beter canavarlar. FETÖ. Şimdi bu noktada içeride savaş var. Güneydoğu'da bu PKK ile savaş var. Suriye'de efendim, Suriye'de bak karşımızda şu anda İran Şii milisleriyle de Musul operasyonu şu anda karşı karşıya gelme tehlikesi var mesela Musul halkının. Orada da Türkiye sessiz kalamaz. Nasıl kalacaksın yani? Musul dibimiz de bizim. Bizim eski eyaletimiz. Ondan sonra sen burada Türkmenler var, şunlar var, Müslümanlar var, garibanları sen nasıl kestirelim şimdi orada? Türkiye'ye çok iş düşüyor. Karşısına da bu sefer Amerika çıkıyor bir yandan. Nasıl yapacak? Rusya bugün Esed'in adamlarıyla uğraşan bizi karşısında bulur açıklama yaptı. Ne kadar güveneceksin Rus gavuruna yani? Rusya ile aramız iyi falan. Ne kadar güveneceksin Rus gavuruna? Esed'in adamlarıyla uğraşan bizle uğraşmıştır diye şimdi ilan ediyor. Allah hükümete yardım etsin. Allah askerimize yardım etsin. Allah emniyet güçlerimize yardım etsin. önce kendi içlerinde temizlik yapmalarını müyesser etsin. Ondan sonra bir an evvel dış güçlere karşı, dış tehditlere karşı agah etsin, uyanık etsin. Ne yapacaklarını ilham et. Ya Rabbel Alem. Salli ala seyyidi Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Amin. Esas aşure gecesi iyi bir dualar hazırlayalım. Virtler hazırlayalım. Yani 16.641 Ya Latif okuyanlar okusun. 16.641 sayıyı bozmayın. 40 Yasin-i Şerifler okuyanlar hazırlasın. Aşure gecesine kadar 40 Yasin-i Şerif. 1479 selamun kavlem min rabbir rahim. 1479. Ama bir kere yap, bir daha yaparsan bir daha yap. Ama 1479'da duruyorsun. Bir dünya kelam konuşmadan. 313 Fatiha okuyabilenler bir celsede okusun. 313 Ayetel Kürsi korunması için. Vatanımızın, İslam vatanlarının ehli küfürden, ehli bidatten. 1313 Ayetel Kürsi. Bedir ehlin adedi. Bedir ehli kitabım var. Bedir ehliyle tevessül. Hemen gelirler, harbe katılırlar. Kılıç sesleri bile duyulur Allah'ın izniyle. Ebu Ayyübel Ensari de onlardandır. Efendim İstanbul'umuzu koruyor Allah'ın izniyle. Allah'ın ona verdiği tasarrufu ile. Bedir ehli hakkında neler yazdım kaynaklı. Bedir ehliyle tevessül kitabımızda. Bedir ehlinin isimleri okunabilir. Çünkü büyük bir harpteyiz yani şu an. Bu harbin kazanılması için hanım kardeşlerden, talebelerden, ihlaslı insanlar yani vardır aramızda. Herkes benim gibi dangalak değil yani. İnsanlar takva üzere yaşıyorlar. Efendim siz Bedir ehlinle okuyanlar hazırlasınlar. Halid-i Bağdadi Hazretleri de orada. 5 tane kitap bir arada. Bedir ehliyle tevessül. Orada bulursunuz. İzahlar var. Bedir ehlinin kıraat edilsin. Korunmuş sır. Korunmuş sır kitabımız var. Korunmuş sırdaki çok önemlidir o muhafaza için. Korunmuş sır okuyanlar hazırlasın. 3 tane okudum. 5 tane okudum. Bunlar hepsi işte Ahmet Yesevi Derneği'nin numaraları var. Siz de oraya bildirirsiniz sayılarını, dualarını yaparız. Allah biliyor sayılarını gerçi. Siz okuyun, hazır edin inşallah. Ondan sonra efendim bu şekilde Hasbunallahu ni'mel vekil 450 kere. 450 450 ayrı ayrı 450 mesela. Hasbunallahu ni'mel vekil çok önemli. Buna devam etmek lazım. La havle ve la kuvvete illa billah. Mesela 1000 çektin, 10.000 çektin. Yani istediğin kadar onda sayı yok. Efendim en az 100 keredir tabii. Bunlara devam edelim. Hazırlıklarımızı yapalım. Aşura gecesi çok büyük gecedir. Bütün peygamberler o gece onun gününde kurtuldular. Dünya kafirlerden temizlendi. Tufana gark olup Cudi Dağı'na gemi Aşura gecesinin sabahında gününde oturdu. Müslümanlar kurtuldu. Ayakları yere bastı elhamdülillah. Yani hakikaten böyle bir tufandayız yani. İçten dıştan saldırılar. Ben de yani az çok birkaç 40 seneyi biliyorum. Yani şu memlekette bu kadar tufan görmedim. Çok ihtilal bir şeyler, kargaşalar, terörler gördük ama tufandayız yani. İnşallah Aşure günündeki selametle gemi iner inşallah. Kurtulur bu memleket, kurtulur Müslüman vatanlar inşallah. Hazırlığınızı yapın. Hemen bu ilanlarımızı arkadaşlar size atsınlar. Facebook'larda her yerde birbirinizle Allah için paylaşın. Dua et, dua silahül mümin. Müminin en büyük silahı duasıdır. Füzelerin, topların, tankların efendim yapamayacağı işleri bu zikirler yapacaktır Allah'ın izniyle. Efendim Hizbul Bahar. Hizbul Bahar çok önemlidir. Hizbul Bahar okuyanlar Türkiye'nin işgal olmaması için, FETÖ'nün tamam bitmesi için, ondan sonra Doğu ve Güneydoğu'da iç savaş çıkmaması için, Musul operasyonunda Müslümanların zarar görmemesi için, Ehl-i Sünnet Müslümanların ve oranın halkının, Şii milislerin, Perslerin şerlerin defolması için Hizbul Bahar çok büyüktür. Hizbul Bahar'da ismi azam geçiyor. Bunları efendim yapın, hazırlayın. Eğer ki Ahmet Yesevi'ye bu hatimleri bildiriyorsunuz o numaraya, bildirirseniz bildirin. Bildiremezseniz ben size niyet edeceğim orada. Kimler okuduysa ya Rabbi bizim duamıza iştirak etmeyi niyet ettilerse dediğim zaman Mevla'nın hesabı, bilgisayarları yani Mevla'nın ilmi bütün bilgisayarları stop ettirir. Onun için yani siz yine zahiren yapıyorsanız yazın, verin. Yapamıyorsanız niyetinizi katın. O gece büyük bir dua yaparaktan inşallah şu Musul Rum kurtulması için hem IŞİD'den hem Şii milislerden dua edeceğiz inşallah. Allah'ım kabule karin eylesin. Amin. Ben tabii Şifa-i Şerife'yi başlamış oldum. Burada efendim sallallahu aleyhi ve sellem daha bayağı da bir şey okuyacaktım ama Mevla başka şeyler konuşturdu. Ben de kendi elimde değilim yani. Konuşturulan bir insanım. Çünkü plan yapmadığım için. Plan yapan bir insan değilim ya. Ne konuşacağımı hiç hazırlamam. Bundan dolayı ağzıma akıtılıyor. Ben kalbime geliyor. Oradan ağzıma geliyor. Yani demek ki buna hacet varmış. Bizim sizin bunu dinlemenize ihtiyaç varmıştır. Burada çok önemli şeyleri inşallah insanlara duyurun. Bu sohbeti de efendim parça parça atarlar. Siz de bunları yayarsınız. Hem okunacakları hem bu ikinci İsrail, Kürdistan ikinci İsrail başlığıyla bunun izahını inşallah insanlara ulaştırırsınız. Bir de en mühim mesele, fiten hadisleri sorunludur diyenler, sahih hadisleri kastediyorlarsa kafir olma tehlikesi vardır. Çünkü sahih hadisleri, mütevatirler de bunun içinde vardır. Sorunlu diyen kafir olur. Ne gibi? Ayette sorunlu bu ayette demek kadar eşittir. Çünkü hadisler vahidir. Resulullah Efendimiz Dabık'ta savaş olacağını nereden bilsin? Allah bildiriyor, vahidir işte. Anlatsana mübarek. Onun için bu çok önemli bir başlıktır. Anlayamadığınız hadislere uydurma diyorsanız, anlayamadığınız ayetlere de uydurma dersiniz. Başlık budur yani. Mana veremediğiniz, aklınızın ermediği hadislere uydurma diyorsanız, aklınızın ermediği Dabbe ve Yecüc gibi ayetlere de uydurma dersiniz. Dolayısıyla sizde din iman olmaz. Bu konu çok önemli, bugün işlendi. Allah bugün böyle getirdi. Ben çok konuşuyordum bu konuyu ama bugün bu ayetlere geçişim ilk oldu belki. Yani sen o zaman ayetleri anlat bana, anlatamıyorsan onu da inkar ediyorsun. Zaten ediyor Mehmet okuyanlar. Babasız olmaz çocuk. Hadi bakalım çift cinsiyet dedi. Meryem annemizde hem erkeklik hormonu var diyor. Ya şimdi bunlar bu kafa zaten. Ama herkes Mehmet okuyan kadar da bu kadar diyecek kadar ileri gitmez. Herkes İslamoğlu kadar Adem Aleyhisselam'ın babası var diyecek durumda değil yani. Onun için biz yine ortada görünüp de sorunlu morunlu şeyinde kalan böyle bir ne dediği belli değil, milleti kafasını karıştıran ifadeler. Biz bunlara hitap ediyoruz şu an. Öbürleri zaten sınırdan çıkmış adam Adem Aleyhisselam babası var diye reddiye yapılacak hali kalmadı. Bunun gibi. Ama fiten hadisleri zorunludur, Dabık hadisi uydurmadır dediğin anda niçin efendim IŞİD bunu istismar ediyor? IŞİD'in istismar ettiği hadise uydurma diyorsan, IŞİD'in istismar ettiği müşrikleri nerede bulsanız öldürün, ayetini ne yapacaksın? Onu da Kur'an'dan mı çıkaracaksın? Sen niye anlamaya ve anlatmaya çalışmıyorsun da efendim hemen konuyu ucuzdan kapatarak reddetmeye çalışıyorsun? Bu çok önemlidir. İnşallah faydalı oldu, istifade çok olacak. Bu sohbetten herkese yayılacak Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem bereketiyle. Biz neredeyiz yani mevzumuz? Önümüzdeki ders her cuma akşamı saat 8.30'dan sonra takip edersiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzellikleri, güzel ahlak, üstün ahlak. Ya adam seni öldürmeye geldi ya Resulullah diyorlar. Aha öldürecekti ya seni, bıraksak öldürüyordu ya. Ne diyor? Korkma korkma. Bir de adama acıyor ya. Adam da tık nefes böyle korkuyor, panik. Beni öldürecekler. Korkma korkma diyor. İstesen de yapamazdın. Allah bana bildirdi ben ölmeyeceğim şimdi. Bir de kimse beni öldüremeyecek. Ayet var. Dersin başında onları okudum. Dolayısıyla böyle bir ahlak. Yani beni öldürmeye gelmiş. Şu anda öldürecek diyeyim. Ben de biraz bazı öyle şeyler oluyor merhametler. Sonradan ama biraz sonra oluyor. Yani o anda biraz sinirlenirim. Böyle biraz soyulunca soğuyorum hafif. Ama diyorum Allah canım bağışlamış bununla mı uğraşayım. Şimdi böyle birkaç bir şeyler oldu. Yani çok bana zarar verenler hakkında. Sonra biraz soğuyorum şey diyorum ama mühim olan o andaki şeydir, reflekstir yani. Çünkü innemâ sabrû inde sadmetil ulâ. Hilim, yumuşak huyluluk, sabır falan bunlar felaketin ilk dakikalarında ortaya çıkacak. Şimdi ondan sonra zaten başına gelen gelmiş. Oturdun ağla ağla bir şey yok. Ölen geri gelmiyor. Ben bari sabredeyim dedin. Bunun sevabı yok. Bela ilk geldiğinde razıyım Allah'ım senden geldi demek meselesi. Yani ekseriyetimiz zaten bu ilk anlarda bu refleksi veremiyoruz. Sabırsızlık, rızasızlık, tahammülsüzlük gösteriyoruz. Sinirleniyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, etrafı kırıp geçiriyoruz. Ondan sonra zaten yapacak bir şey yok, oturuyoruz. Ondan sonra bu adam da ne kadar sabırlı deniyorsa bize. Bu da saçmalık olur yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam şu anda seni öldürecekti getiriyor. Bir de adama korkma korkma diyor. Sen yapamazdın zaten bunu diyor yani. Allah nasip etmeyecekti sana ama diyor korkma diyor. Ne telaş ediyor? Hadi git. Bunun kadar üstün ahlak daha kimsede yok. Hiçbir peygamberde de olamaz yani. Fâkan nebiyyine fî halkın ve fî huluk ve lem yudânûhû fî ilmin ve lâ kerâm. Kaynak aradım ayetten hadisten hemen tak kastayı bürdeden kaynak geldi aklıma yani. Şimdi peygamberlerde de yok demek için kaynak lazım. Fiziki özelliklerinde de mübarek suretinde de ahlakında da bütün peygamberlere üstün gelmiştir. Ne ilminde, ne kereminde, ne iyiliğinde, ne cömertliğinde ona yakına bile gelememişlerdir diyor. Peygamberler yani. Bu da bize yeter. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi amin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem'e teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin.